Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz ölen kişinin yıkanması, kefenlenmesi ve bir de cenaze namazının kılınması konuları inşallah. Ölümden bahsedince bazı kişiler bundan ürperebilirler. Ama herkes ölecek. Herkes o keyfine giyecek bu derler. Dünyada ilk olarak yıkanan, kefenlenen, namazı kılınan kim dünya ilk olarak? Tabii Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri. Yalnız ilk ölen Adem Aleyhisselam değil ama. İlk ölen onun oğlu Habil öldü. İlk olarak öldü. Onun cenazesi yıkanmadı, kefenlenmedi, namazı kılmadan gömüldü. Neden acaba tabi aklımıza gelebilir. Adem Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Havva annemiz 20 defa doğum yaptı. Her doğumunda biri erkek, biri dişi, ikiz doğurdu. Yalnız son doğumunda tek erkek doğurdu. İlk insan onlar, yeryüzünde. İnsan nesli üremesi için ne gerekiyor? İnsanın evlenmesi gerekiyor. Ama bunlar, kardeş bunlar, nasıl olacak? Allah Teala, Adem Aleyhisselam'a indirdiği suhufta, yani semavi kitapta, onlara Rabbim şöyle emretti. Bu defa doğan ikizlerden kız öbür erkekle, öbür erkek de bu kızla evlenecekler. Yani aynı anda doğan ikizler kız erkek doğurdu devamlı, biri birine değil de bir öbür günle değişecekler. Allah onlara böyle izin verdi. Bu şekilde evlenmeye başladılar. O zaman tabi evlenmede söz kesme, nişan, düğün yoktu o zamanlar. Adem Aleyhisselam Hazretleri bülüğ eren erkek kızı hemen evlendirirdi. Onlar hemen evlenirlerdi. Bu şekilde nesil çoğalmaya başlıyordu. Yalnız sıra Kabil'e gelince Kabil'le beraber doğan kız çok güzeldi. Bir de Habil'le doğan kız vardı. O ise ne hikmetse Allah ona çirkin yaratmış o şekilde. Adem Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın emri gereği Kabil'le doğan kızı, güzel kızı Habil'e nikahlamak istedi. Habil'e doğan kızı da Kabil'e nikahlamak istedi. İşte ilk olarak yeryüzünde isyan buradan başladı. Kabil buna razı olmadı. Baktı ki onunla beraber doğan kız çok güzel. İlle ben onu isterim dedi. Babası Adem Aleyhisselam Hazretleri de bunun haram olduğunu, nikah olmayacağını söyledi. Yine razı olmayınca Adem Aleyhisselam'ın şeriatında eğer bir konu ihtilaflı olursa iki tarafta Allah Teala'ya kurban adıyorlardı. Kimin kurbana kabul olursa o haklı sayılıyordu. Hazreti Habil o zaman o koyun bakıyordu. İlk ehilleşen hayvanda insanlara koyun hayvanıydı. İlk ehilleşen. Hazreti Habil'in de işi oydu. O koyun bakıyordu. Kabil de tarla sürüyordu, buğday ekiyordu, onları biçiyordu. Habil en güzel bir koşu getirdi, tepe üstüne koydu. Kabil de bir demet ot, buğday getirdi, samat buğday getirdi, onları koydu. gökten bir ateş geldi. Habil'in koşu kabul edildi, o göğe çıktı. Fakat bunu da kabul etmedi Kabil. Bu defa Habil öldürmeye karar verdi. Sır o kızı almak için. İlk cinayet bundan başladı. Habil'in yüzüne söyledi. Ya o kızdan vazgeç, ya seni öldürürüm dedi. Dedi ki, ben dedi babam işine karışamam dedi. Ama sen beni öldürmek için bana el uzatsan, saldırsan da ben seni öldürmek istemem ama dedi. Ben dedi ölsem bile masum olarak, şehit olarak öleyim, katil olmayayım ben dedi. Bunun üzerine işte Kabil, hatta Habil ondan daha kuvvetliymiş güç bakımından da, Kabil'in peşine düştü. Bir gün Hazreti Habil uyurken eline bir taş aldı, bir kaya taş aldı. Onunla başını ezerek öldürdü. O zaman henüz daha kılıç yoktu o zamanlar. Bıçak yoktu o zamanlar. Taşı ezdi. Nerede oldu bu olay? Tabii çok kesin değil de rivayete göre Şam'da bir dağ var. Şam'ın kuzeyinde. Bir dağ var. O dağın içinde çok geniş bir mağara var. Dağın içerisinde. Kırktan mağara deniyor, mağara deniyor. Bir rivayete göre Hazreti Habil serinlemek için, gölgelenmek için öğle ikindi arasında sıcağında koyunlarını bırakmış, mağaraya girmiş. Orada Kabil'in peşinden geliyor. Uyurken başına taşla vurarak öldürüyor. Mağara çok derin mağara aziz cemaatimiz. Nasip oldum mağaraya gitmiştim. Mağarada kalan bir kişi vardı. Çok yaşlı, pirifani, hep ömrü mağarada geçmiş. Artık insanlardan ayrılmış, konuşmayı unutmuş öyle bir kişiydi. Mağaraya gittik. Büyük bir mum yaktı. Çok karanlık büyük mağara. İçerisini gezdik. Kırkların toplandığı yerleri, oraları buraya gezdik. Bir de Kabil'in Habil'i öldürdüğü yer. Oraya bizi götürdü mağara içerisinde. O anda bir kaya kopup Kabil'in başına düşmek istiyor. Kabil abi öldürünce Cebrail Aleyhisselam tutuyor eliyle kayayı. Kaya ağlamaya başlıyor. Ve su damlıyordu oradan böylece. Su damlıyordu. Bir kırık testi koymuş. Yani üst tarafı kırık, o oradaki kişi, o pirifani testi koymuş. Oraya arada bir, sanki bir göz var mağaranın kaya üzerinde. Oraya böyle şıp şıp hafif su damlıyor. Şifa olarak o su içiliyor tabii. Kabil, Habil'i öldürdü. Fakat sonra pişman oldu işte birdenbire ama. Niye ben bu cinayeti işledim diye içinde pişmanlık oldu ama derler ya ölen geri gelmez diye öyle tabii geri gelmedi. Aldı kardeşini, acaba ben bu işi ne yapayım bilemiyor. Daha insanlar az yeryüzünde, ilk de ölüm vakası oldu dünyada. Kardeşinin sırtını aldı, acaba ben bunu ne yapayım diye. 3 gün bunu taşı sırtında. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, ne yapacağını bilemiyor. Sonra Allah'ın izniyle iki karga önüne kondular. Karganın biri diğer kargayı başına vurarak gagasıyla öldürdü. Öldüren karga ayağımla gagasıyla yere eşti. Öldürdüğü kargayı oraya gömdü. Üzerine toprakla örttü. Bu defa Kabe bunu görünce ben de böyle yapayım dedi. Toprağı kazdı, çukur açtı. İçine kardeşi Habil'i içine yatırdı. Toprakla örttü üzerine. Babası tabii baktı ki Habil yok. Adem Aleyhisselam babamız merak etti. Sordu, soruşturdu. Kabil'i çağırdı. Kabil'in yüzü o anda kararmış birdenbire. Kömür yumuş Kabil'in yüzü o anda. Olmuş. Kabil oradan babası yanından kaçtı. Çöllere gitti. Artık Mecnun gibi, öyle deli gibi yaşadı kendisi. Ve kıyamete kadar ne kadar yeryüzünde katil olursa onunla günahın bir misli de ona yazılacak. onların başı olduğu için. İşte dünyada ilk ölen kişi Habil idi. Ama onun cenazesi yıkanmadı, kefenlem namazı kılınmadı. Peki olur mu böyle bir şey? Zaten dört mezhebe göre, dört hak mezhebe göre bir kimse Allah yolunda şehit olarak ölürse onun bedeni zaten yıkanmıyor. Eğer fi sebilillah, yani o kimse Allah'ın dinini hakim kılmak için, sırf Allah rızası için ölürse, düşman tarafı öldürürse, savaşta öldürülürse, şehidin kanı mahşerde mizana konacağı için o şehit yıkanmaz derler. Şehit yıkanmaz. Şehit kefenlenmez yine. Dört mezhebe göre bu şekilde. Şehit yıkanmaz, şehit kefenlenmez. Üstteki kanlı elbisesiyle gömülür. Ancak üzerinde fazla kalın kaput maput bir şey varsa çizme onlar çıkarılır. Bunun dışında elbise gömülür. Namazı kılınmasına gelince Hanefi mezhebine göre şehit yıkanmaz, kefenlenmez ama namazı kılınıyor. Peygamber Uhud'da kılır şehitin namazını. Bunu dilini alıyor Hanefi mezhebi. Fakat diğer üç mezhebe göre şehitin namazı kılınmaz da. Gerek yok onlara. Onlar Allah yolunda öldüğü için en yüce makam erdikleri için. Adem Aleyhisselam'a gelince şimdi muhterem cemaatimiz. Adem Aleyhisselam Hazretleri cennetten dünyaya geldikten sonra 1000 yıl daha dünyada yaşadı. Ölüm yaklaştı. Birkaç rivayet var. Bir rivayete göre 20 gün hasta olarak yattı. Veya daha az. En kuvvetli rivayet 20 gün kadar hasta olarak yattı. Yaratıldığı andan o ana kadar hiç kendisi hastalanmamış, hiç hastalanmamış. Saçları, sakalı her tarafı da simsiyah kapkaraydı. Tek bir beyazı yoktu. Gayet dinçti, sıhhatli kendisi, iri yapılıydı. Artık ölüme yaklaştı. Azrail Aleyhisselam Hazretleri yanına meleklere geldiler. Ya Adem, artık senin de vaden bitti. Öleceksin. Nedir bu ölüm? Nasıl olacak bu ölüm? Ölünce görürsün, dediler muhteremler. Ve Azrail Aleyhisselam Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın canını aldı. İlk olarak evinde yatağında ölen insan Adem Aleyhisselam babamız olmuş oldu. Melek ruhunu aldılar, öldü. Ne yapılacak? Tabii çocuklara bilmiyorlar. Aşağı yukarı evlatları, torunları, torunların torunu 40 bin kişiyi buldu. Ama ilk defa böyle bir olay oldu, ölüm olayı oldu. Ne yapacaklarını bilemiyorlar tabii. Melekler cennetten kefen getirirler melekler. Adem Aleyhisselam Hazretleri'ni yıkadılar. Suyuna kafur da koydular. Sidir ağacı yapraklarına koydular suyuna. Üç sefer yıkadılar. Üç parça kefenle sardılar kendisini. Ondan sonra melekler cenaze namazını kıldılar. Çünkü dahil oldular buna. Yine melekler yer kazdılar, mezar açtılar. Onu mezara gömdüler. Dediler ki çocuklarına, işte bulunan ölülerinize bir yapın dediler. İlk olarak demek ki yatağında ölen, yıkanan, kefenlenen, namazı kılınan, mezara konulan Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız olmuş oldu. Şimdi inşallah konumuz bugün cenaze önce yıkanması nedir? Bu yine dört mezhebe göre de farz-ı kifaye olmuş oluyor. Eğer ölen bir Müslüman kimsesi olmasa, garip olsa, yıkanmasa, kokuşup kalsa diğer Müslümanlar bundan Allah katında sorumlu oluyorlar. Farz-ı kifaye. Nedir farz-ı kifaye? Bir kısım insan bu işi yaptı mı, diğerlerinden bu sakit oluyor. Ama kimse bu işi yapmazsa, onların hepsi Allah katında günahkar oluyorlar anlamına geliyor. Ölen kişi, geçen de konu geçmişti, ölümden 2-3 saat sonra kişide kaslar gerilir, insanda ölüm katılığı başlıyor demiştik. İlk önce alt çeneden başlar, ölüm katılığı başlar. İşte bunun için tabii alt çenede bağlanıyor, ağız açık kalmasın diye. Ondan sonra üst çene derken bütün bedende bir katılaşma, ölü katılığı deniyor, hem morama hem katılaşma oluyor. Yani insan ne hale geliyor aziz cemaatimiz? Yani bunu ibret alalım bunlardan. Onun için bu konuyu görüyorum. İnsan bakın ne hale geliyor. Kim olursa olsun katlaşma başlıyor. Yalnız nadir olarak bazı kişilerde katlaşma olmuyor muhteremler. Ben şahsen bir cenaze bulundum, böyle yıkanılmasına bulundum öyle. Gayet normal, yumuşaktı her yerleri. Nadir olarak, yani fıkıh da bunu böyle kabul ediyor, bazı kişilerde bu katılaşma olmuyor. Şimdi cenaze yıkanacak. Ne yapılır? Yalnız öncelikle bu cenazenin borcu varsa hemen ödenmesi gerekiyor o kişinin malından. Malı varsa. Öncelikle. Yani kişi kabre girmeden önce borcun ödenmesi gerekiyor. Kişi kul hakkıyla, borçla mezara girmemesi gerekiyor. Borcu varsa borcu hemen ödenir. Eğer o anda alacaklı orada yoksa, hem ödenmesi mümkün değilse, üzerine biri bu borcu alır. Mesela evladı, yakını biri alır. Tamam, bu borcu benim üzerime der, öyle bundan kurtulmuş olurum. Sonra vasiyetine bakılır kişinin. Vasiyeti varsa, işte kim yıkayacak, nasıl olacak falan varsa, vasiyetleri varsa, ya da malından hayır yapacaksa, üçte birine karışabilir, bunlara bakılır. Bundan sonra acele edilir, fazla bekletilmeden görülmesi gerekiyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Buhari'de, Esyu bil cenazeti. Cenazede acele ediniz. Esri'u. Sürat ediniz. Acele ediniz cenazede. Yıkanmasında, defninde. Feintekü salihaten. Eğer ölen o kişi Allah Teala'nın sevdiği salih kişi ise fe hayrun tukaddimuneha. O kişiyi daha hayırlı yere götürüyorsunuz, gönderiyorsunuz. Çünkü geçen hafta konu geçmişti. Bir kişi ölmeden önce ölüm anında kabirindeki yerini görüyor. Cennete görüyor, cehenneme görüyor kişi. Bunun için kişi ölüm anında varacağı yeri, kabri görüyor. Gerçekten adı öyle anlatılıyor muhteremler, yani keşif sahipleri. O kabiri, o kişi o anda o kadar güzel görüyor ki, geniş, uçsuz bucaksız, nur, o mani ruhsal kokular, yeşillikler, o kadar güzel görüyor. O kişinin ruhu o anda bedenden kopmak istiyor, fırlamak istiyor beden, ruh. Hatta şöyle yalvarıyor, ya Rabbi emitni, Allah beni çabuk al diye yalvarıyor. Bunun için iyi bir kişi ise, Resulullah bir arsam buyuruyor, ölen iyi bir kişi ise ne yapıyor? Acele ediyor ya. Efendim işte torna gelecekmiş de, şu gelecekmiş de, bu gelecekmiş de, o anda artık geçmiş andan, onu da aramıyor artık onları. Yerini acele ediyor. Ve in tekü siva zalike. Ama aksi var. Ya kişi böyle değilse, aksi ise, yani kötü ise, feşerrün, daha sonra peygamberi şerdir. Tedaunehü an rikabüküm. Öyle bir şer kişiyi de atın omuzundan bir anına gitsin. Demek ki bazı kişiler Allah korusun, yani omuzu atılıyor, yani def ediliyor şer olarak, ediliyor. O tabi korkuyor, yalvarıyor ama işten geçiyor. Cenazenin bulunduğu yerin buhurlanması, kefenlerinin buhurlanması, buhur bir ağaçta yapraklardır bunlar, Hindistan tarafına yetişir. Bu ateş kor üzerine konur, bundan bir duman çıkar. Fakat güzel bir koku verir bu buhur, güzel koku verir. Bu kokuyu melekler de seviyorlar, seviyorlar. Bunun için cenazenin etrafı bir üç sefer buhurlanır. Yıkanacağı teneşir, üç sefer etrafı buhurlanır. Bir de bunun kefenleri da buhurlanır. Bu da Peygamberimizin şu emri vardır bunda. Cemru kelmeyyiti selasen. Bir Peygamberimiz buyuruyor. Meyyitin kefenini üç sefer buhurlayın. Peygamberimizin emri bu. Aleyhisselam Hazreti emridir. Tabi kefenler bir şeydir. Kefeni bir şeydir. Erken üç kat oluyor. Kadında beş parça oluyor kefenler. Tekrar döneceğim inşallah. Kefenler biçilir ve ölen kişi yattığı bir işte çarşı üzerine, battan üzerinde dışarı çıkılır, teneşire yatırılır. Nasıl yatacak? Eğer yıkanacağı yer müsaitse sağ tarafı, yani sırt üstü yatar, sağ tarafı kıbleye gelir. Yani başını bu tarafa verir, ayağını bu tarafa verir, sağ tarafı kıbleye gelir. Ama ölen kişi sırt üstü yatırılır. Eğer yıkanacağı yer böyle uygun değilse, o zaman ölen kişinin ayakları kıbleye gelir, baş tarafı karşıya gelir. Zaten hafif senişte bir yüksek şey vardır, yüzü kıbleye bakar gene. Bir çocuk organları daha gelişmeden önce düşerse, yani kadın düşük olur, düşük yaparsa, demek ki düşük olan bir çocuk bakılır, eğer daha organları gelişmemişse, dış organları tabii, kol, bacak, başı gelişmemişse, bu ne yıkanır, ne kefenlenir. Yalnızca bir normal bir beze sarılır, tabi namazı kılınmaz, bir çukura gömülür. Yani kişinin bir organı hükmünde bu. Nasıl insan Allah korusun bir kolu falan kesilse, o kesik kol tabi yıkanmıyor, kefenlenmiyor, bir çukura gömülüyor, bunun gibi oluyor. Ancak düşük olan çocuk, eğer organları belirleşmişse, kol, bacak, ayaklar belirlenmişse, insan şekline dönmüşse, ama ölü olarak doğmuşsa, yıkanır, kefenlenir, namazı kılınmadan bir yere gömülür. Demek ki organları belirleşmiş, belirginleşmiş, ama ölü olarak doğmuşsa da yıkanır, kefenlenir, namazı kılınmadan gömülür. Doğan çocuk, eğer diri olarak doğarsa, yani çocuk doğduğu anda, hatta çocuğun bedenin yarısından fazlası dışarı çıktığı zaman, çocuğun hayatta olduğu anlaşılırsa, ağlamasından, nefes almasından, hareketinden diri olduğu anlaşılırsa, o zaman bu çocuk da tabii yıkanır, kefenlenir, bunun namazı kılınır, bu şekilde mahşere hesaba gelecek muhtemelen. Ölü doğan gelmeyecek. Bir kişi Allah korusun yanmış, bedeni yanmış her tarafı, yıkanamaz. Yani el filan süngerine sürülemez. Veya da Allah korusun depremde olduğu gibi enkaz altında kalmış, birkaç gün kalmış, artık çürümeye başlamış, etime dökülmeye başlamış. Bu ne olacak? Bunlar tabi yıkanamazlar. Üzerine su dökülür bunların. Gerek ibrikle, gerek tazyik olmayan bir hortum ile bunlar üzerine üç sefer dökülür. Bu şekilde bunlara kefene konulur. Tabi namazı kılınır. Yine bir erkek eğer kadınlar arasında ölse, yani öyle bir yerde ki Allah korusun savaş zamanında, şu bu zamanında erkek yok. Bir erkek öldü, yanında kadınlar var. Ne olacak? Bu ölen erkeğin eşi, zevcisi de yoksa, varsa yıkayabilir. Yoksa ne yapacak? Bunu eğer mahrem kadınları varsa, mahremi, annesi, kızı, gelini, kardeşi gibi varsa, onlara bunu teyemmüm yapacaklar. Yıkayamazlar yine. Teyemmüm yaparlar. Mahremi de yok. Yabancı kadınlar, o zaman onlar ellerine bir mesh sararak buna teyemmüm yaparlar muhteremler. Öylece namazı kılınır, gömülür. Eğer bir kadın bu şekilde ölse, bir kadın öldü, hiç orada kadın yok, erkekler var. Eğer bu kadının mahremi, baba, amca, dayı, oğlu gibi mahremi varsa, kadına eliyle teyemmüm yaptırır. Mahremi de yok, yabancı erkekler. Bu defa ne yapılır? Başka bir erkek eline bez sarar, tabi teyemmüm niyetiyle elini toprağa vurur, ondan sonra kadının yüzüne eline yapar ama o anda erkek gözünü yumarak der. Bakın atan der. Ya bundan da bir hisse alalım. Kadın ölü, ölmüş kadın, morarmış, katılaşmış. Tabi cenaze iyi bir şekilde almıyor genelde. Böyle bir cenazeyi bile erkeğin bakması caiz olmuyor. Hatta bir dini görev yaparken, farzı işlerken bile gene caiz olmuyor. Ne yapacak? Yabancı erkek eline bez saracak, elini topa vuracak, kadının yüz elini sürerken, çünkü direkt dişeye kır çıkacak, gözünü kapayacak, ona bakmayacak muhteremler. Cenazeyi kim yıkayacak? Adı cemaatimiz. Cenazeyi mutlaka bir imam yıkayacak diye İslam'da böyle bir kural yok adı cemaatimiz. Cenazeyi en eftali, en iyisi, en yakınının yıkaması gerekiyor. En yakınının. Mesela kişinin babası ölmüş, oğlu var, yetişkin oğlu var, onu yıkaması gerekiyor. Kardeşi var, kardeşi yıkaması gerekiyor. Demek ki eftal olanı bu, şart değil tabi bu, zorunlu değil. Ama bir cenazeyi en yakının yıkaması, bir de o ölen kişinin sevdiği kişiden yıkanması daha eftal. Çünkü ölen kişi kendisini kimle yıkadığını olduğu gibi görüyor az cemaatimiz. Onun bedeni felç gibi oldu yani, beden hareketsiz, göz açılmıyor, dil konuşmuyor ama ruh ölümsüz. Bilinç aynı bilinç. Hatta beden kafesinden kurtulduğu için onun bilinci daha da fazlalaşıyor, görüşü daha fazlalaşıyor. Ölen kişi kendisini kimler dışarı çıkarıyorlar, kefenini kimler biçiyor, kimler yıkıyorlar, hatta etrafta konuşanlar hepsini duyar kişi. Bu işin mümkün olduğu kadar ölen kişiyi sevmediği kişiyi yıkamasın. Bir de adı cemaatimiz, bu Türkiye'mizde çok yaygın bir şekilde cenaze yıkanırken girip oraya bakıyorlar gelenler. Arkadaşı gelir, komşu gelir, akrabası gelen girip bakar, gelen girip bakar. Peki ama hayatta olan bir kişi yıkanırken ona girip bakılabiliyor mu? Bakılamıyor. Aynen böyle olması gerekiyor. Bunun için cenaze yıkanan yerin etrafının kapanıyor. Kapanması bunda ileri geliyor. Ancak yıkayan ve ona yardım edenler, su falan dökenler, onlar işe girebilirler. Başka oraya girmemesi gerekiyor az cemaatimiz. Bir erkeği hanımı yıkayabilir mi? Hadi bu Sıddık Hazretleri faal edince vasiyet etti. Onun zevcisi, hanımı Hazreti Esma yıkadı Hazreti Cemaatimiz. Hava o günü soğukmuş da. Eşi Hazreti Esma, Hazreti Bekir Sıhhatı'nı yıkadı. Yıkadı. Orada bulunan bütün sahabe ittifakla bunu doğru gördüler. Demek ki ölen erkeği hanımı yıkayabilir Hazreti Cemaatimiz. Hatta buyuruyor Ayşe Validemiz buyuruyor. Eğer Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'nin yıkanması bizim elimizde olsaydı onu biz hanımları yıkardık buyuruyor Ayşe Validemiz Hazretleri'nin. Demek ki en eftali kişinin hanımı varsa onu yıkaması daha eftal Hazreti Cemaatimiz. Ama efendim şu an korkuyorum diyor şimdi günümüzde bu var şimdi. Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Cenazeden korkuyorum diyorlar. Ama o senin belki de 5 saat önce, bir gün önce senin kocan da o ya. Yatağına yatıyordun sen onun. Yine kişi oğlundan korkuyor, kardeşten korkuyor. Yani ben cenazeden korkuyorum diyor. Güzel ama ölmek, cenaze olmak, yani onların kaderi mi? Herkes ölecek ama muhtemelen o şeye girecek. Demek ki ölerek ki hanım yıkayabiliyor. Bu 4 mezhebe göre bu şekilde. Peki önce kadın ölse kocası kadını yıkayabilir mi? Hanefi'ye göre hayır yıkayamıyor. Hanefi'ye göre yıkayamıyor muhtemelen. Yalnız diğer mezheplere göre erkek de hanımının cenazesini yıkayabiliyor diğer mezheplere göre. Tabi onların da delilleri var. Hatta delilere kuvveti de az cemaatimiz. Çünkü Hazreti Fatıma annemiz, Fatıma validemiz, Peygamberimizin en sevgili biricik kızı öleceği zaman ölümünün vaktini tam bile bile Hazreti Ali'ye vasiyet etti. Ali, beni sen yıka dedi. Benim bedenime kadınlar bir el sürmesinler, hayal ederim buyurdu. Ve beni gece göm dedi. Benim tabutumu kimse görmesin buyurdu muhteremler. Hazreti Efendimiz, eşi, hanımı, peygamber kızı Fatıma validemizi yıkadı. Hasta yıkadı kendisi böyle, yıkadı. Buna binaen diğer mezhepler, eki hanımı yıkayabilir diyorlar. Peki Hanefi mezhebi neden bunu olmaz diyor, neye dayanıyor? Şuna dayanıyor adı cemaatimi, Peygamber adı Şerif'e dayanıyor. Ölen erkek de hanımın nikahları onda bitiyor, sakit oluyor. Yalnız Ali ile Fatma nikahı devam ediyor, Peygamber adı Şerif'e var. Ona dayanıyor. Demek ki Şafii mezhebi olan din kardeşlerim mesela, vardır onun çevremizde, böyle bir kişi hanımı kendisi yıkayabiliyor. Yıkayan kişinin o anda cünüp olmaması, cünüp ise mekruh oluyor. Kadın yıkayıcı ise, kadının da adet halinde olmaması gerekiyor muhtemelen. Eğer kadın o anda yıkayan kadın adet halinde ise yıkaması mekruh oluyor, yıkamaması gerekiyor. Tabii erkeği erkeklerin kadını yıkaması gerekiyor. Yalnız ufak çocuk, kız olsun, erkek olsun öldüğü zaman bunlara kim yıkasa olabilir. Mesela kız çocuğu 2-3 yaşlarında ölmüş, kadın yıkayıcı bulamadılar. Erkek de bunu yıkayabilir. Yine erkek çocuğunu kadın da yıkayabilir. Bunu yıkayabilir. Bir de cenazenin üstündeki gömleği, biliyorsunuz eskiden atlet giyilmezdi de uzun yanlı bir gömle giyilirdi. Cenazenin gömlekle yıkanması mı daha eftal, çıkarılması mı daha eftal şimdi? Hanefi'ye göre, mezhebimize göre gömleğin çıkarılması lazım mutlaka. Şah mezhebine göre ise gömleğin de yıkanması daha eftal ona göre de. Neden? Tabi hepsinin kaynakları var da kısa kesiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri vefat ettikten sonra Peygamberimizin yıkanma sırası tabi geldi. Yani halife seçiminden sonra. Toplandı sahabeler odaya. Tabi sahabeler, her biri şokta ama sahabeler. Her biri şokta. Çılgın gibiler. Bu acıya dayanamıyorlar. Resulullah'sı, peygambersi, hayat, dünya onlara dar, sıkıcı geliyor. Menbaadan feyiz almışlar. Alışmışlar, sohbet alışmışlar. Artık çılgın gibiler, toplandılar. Peygamber yatıyor tabi. Serir, yani divanda yatıyor peygamber sateri. Şimdi acaba nasıl kıyalım peygamberimizi? Üstüne gömleği vardı ölüm halinde. Bunu çıkarıp da bir peygamberi acaba çıplak soysak nasıl olur acaba? Nasıl yapalım? Karar veremediler. O anda Allah'ın hepsine bir uyku verdi. Orada bulunan sahabe hepsine Allah uyku verdi. Her bir anda bir anda daldılar. Bir ses, çok gür, net bir ses. Resulullah'a gömleğini çıkarmadan öyle yıkayınız denildi. Hepsi bunu duydular. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni gömleğini çıkarmadan yıkadılar. Hazreti Halife'nin başta o yıkadı belli, yardımcıları vardı. İşte buna binaen Şafii mezhebi gömleği çıkarmayı yeterli görüyor. Şimdi belki bazı aklına gelebilir. Efendim bir cenaze mi yıkayacağız diye aklımıza gelebilir ama aslında yıkamamız lazım azı cemaatimiz. Yani herkes bu iş yapması gerekiyor. Bilhassa insanın yakınını kendi yıkaması, o kişi buna çok memnun oluyor. Bir de bu ölü yıkamada farz sevabı var azı cemaatimiz yani. Çok büyük sevabı var bunda. Peki ölen kişinin nasıl yıkanacak? Teneşire yatırıldı. Teneşire yatırıldı. Nasıl olacağını az evvel arz ettik onu. Üstündeki her şey çıkarılır Hanefi mezhebine göre. Adet hep çıkarılır. Yalnız bir peştemalla ölen kişinin edep yeri örtülür. Yani göbeğiyle dizi arası örtülür. Külota çıkarılır, hepsi çıkarılır. Sonra yıkayacak olan kişi sol eline bir bez sarar, bunu ıslar, bununla ölen kişi önce taharet verir. O bezin altından, ama göze bakması haram oluyor, bakmaz. Göze bakmadan ayaklarını açarak, hatta yardımcı ayağını biri kaldırarak sol eliyle o ıslak beze taharet verir. Beze bakar, genelde ölüm halinde bir boşanma olur kişilerde, herkes olabilir. Bir pislik görürse o bezi atar, eline yeni bir bez sarar, onu ıslar, onunla yapar. Ta temizleninceye kadar. Bundan sonra önce abdest aldırılmaya başlanır. Buna başlanır. Yalnız abdest aldırırken ağzına su verilmez. Burnuna su verilmez. Ağzına su verirse su boğazına kalır. Hiç atamaz onu böyle. Burunda kalır. Bu için kişi ne yapar? Yıkayacağın kişi gerek parmağıyla, gerek bir bezle, pamukla ölen kişinin ağız dudaklarını ıslatır. Dişini ıslatır. Burnunun hafif içlerini ıslatır. Bir bezle, pamukla. Bundan sonra yüzünü yıkayarak abdeste başlar. El istemez yıkamak. Yüzünden yıkamaya başlar. Üstü yüzünü yıkar. Ondan sonra sağ elin parmak ucundan dirseğe kadar, dirsek dahil, üst yarı sağ elini yıkar, normal abdest gibi. Sol elini yıkar, başını mesheder, ayaklarını yıkar. İşte abdest oldu şimdi. Abdest aldı ölen kişi. Sonra önce başından başlar yıkamaya. Baştan yıkamaya başlar. Suyun çok sıcak olmaması, çok ılık olması daha eftar burada suyun. Başını yıkar. Tabi günümüzde sabun var. Eskiden sidir ağaçları filan konurdu. Şimdi günümüzde sabun var. Sabun da başı yıkanır. Ondan sonra bu cenaze sol tarafına çevrilir. Sol tarafına çevrilir. Sağımıza başlanarak ön arkası baştan başa yıkanır. bir defa. Sonra cenaze sağ tarafına çevrilir, bir defa sol taraf yıkanır. Oldu bir. Yine başından başlanır, başı yüzü yıkanır yine, ovalanır. Ne kadar temiz yıkansa, o kadar geç yürür az cemaatimiz. Yani cenazenin geç yürümesi çok önemli, önemli. Ruh devamlı bedenine bakıyor. Ne kadar beden sağlam kalsın, o kadar ondan hoşlanıyor muhtemelenler. Bedeni güzel yıkanmasa, ona haşerat hücum ederler, kir koku olunca çabuk onu çürütmeye çalışırlar. Bunun için bu defa, ikinci defa yine baştan başlanır, yine sola çevrilir, sağ tarafı ön arkası baştan yıkanır, sağa çevrilir, sol tarafı yıkanır, oldu ikiye. Bundan sonra cenaze oturtulur. Arkasından biri geçer, eline düşen de işte kaldırır, yardım eder. Hafifçe oturtulma çalışılır. Cenazenin kanına elle basılır. Elle basılır ki içinde kalan pislik varsa dışarı çıkması için. Bu da yapılır. Eğer ölen kişiden bu işlemde idrar olsun, arkadan büyük pislik olsun çıkarsa abdestin tekrarına gerek kalmıyor Hanefi mezhebinde. Hanefi de bu. Yani diğer mezheplerde abdestin tekrar alınması gerekiyor diğer mezheplerde. Bu pislik temizlenir. Ondan sonra tekrar bir sefer daha yıkanır. Baştan aşağı aynı şekilde yıkanır. İşte yıkanma işi oldu adı cemaatimiz. Yani herkes bunu yapabilir böyle. Yapabilir. Yapılması lazım da bunu. Yapılması bunu. Bundan sonra ne yapılır? Bundan sonra önce kurulanır. Isıda kalmayacak. Büyük bir havluyla her tarafı kurulanır. Şimdi sıra gelir kefenini giymesine. Kefen. Ya muhtemelen kefen. Erkeklerde üç kat oluyor kefen. Birine kamis deniyor, gömlek. Gömlek. Bu işte boyundan dizin altına geçiyor. Uzunca olabiliyor bu. Ama yaka yok. Dikiş yok. Model yok bunda ama. Düğme yok bunda. Normal bir patiska. Patiska. Enli olması daha eftal. 90 cm, 1 metre olması daha eftal bunun. İkiye katlanıyor. Tekrar katlanıyor. Ucuna bir kertiliyor. Baş girecek yere böyle. Hafif kertilir. Önce zaten kefeni hazırdır. Üç kattır. Biri izar, biri lifafe, biri kamis diye gömlek deniyor böyle. Bunlar konurlar. İşte ölen kişi tabut içerisinde kefene döşenir, yatırılır. Önce bu gömlek yarısı altında kalmıştır. Yarısı böyle baştan geçirilir. Kollar yanda olacak. Kollar yanda olacaklar. Nedir bu? Allah-u Teala'ya teslimi anlamına geliyor. Artık teslimi ya Rabbi'ye karışmıyor anlamına geliyor. Kollar yanda. O gömlek baştan indirilir. Etrafı kapandırırım. Ondan sonra secde ettiği organlarına kâfırlık pamuk kondurur. Kâfırlık pamuk kondurur derler. Kâfır. Hazreti Adem babamızı da millete kâfır kullandı az cemaatler. Kâfır. Nedir kâfır? Bu Asya'nın güney doğusunda yetişen bir ağaç. Çin'in güneyinde yetişen bir ağaç bu. Bu ağacın dalları kesilince ondan sıvı uçlu bir yağ çıkar. Sıvı şey çıkar. Bu yağ soğutulunca kristalleşiyor. Yani çok parlak katılaşıyor. Bembeyaz renk alır, koku verir. İşte bu kâfır denen şey ki, buna tıpta kamfır denir buna tıpta. Hatta kamfır, pomot falan da meşhur bu şeyin. Bu bedenin daha geç çürümesini sağlar. Bir de bunun kokusuna mezarda haşeratlar gelemiyor az cemaat kâfıra. Gelemiyorlar. Bunun için bu kâfirin bol kullanılması gerekiyor. Gerekiyor. İşte kişinin secde yerlerine, alına, burnun üzerine, el, ayak, dizlere pamuk konur, bol kâfirlik konur. Diğer üç mezhepte ağzının içine de, burnun içine de, bir de edep yerine de pamuk konuyor. Bir üç mezhepte. Bundan sonra pamuk konutan sonra önce izar. İzar uzunca bir patiska işte. Önce sol tarafı konur, baştan başadır o, konur. Sonra sağ üzerine gelir. Ondan sonra lifafa denir. Ondan daha uzundur o. Boydan uzundur o. Sol tarafı öne gelir, sağ tarafı önüne gelir ve bundan sonra baştan, ayaktan bağlanır, kefen çözülmesin diye. Bir ortasına bir kalın kuşak konur, mesela indirirken kolay olması için. İşte ölen kişiyi bu kefene giydi mi, adı sonra cenaze oluyor muhteremler. Ondan sonra buna İslam'da şeran, cenaze adı veriliyor. Ondan önce işte ölüyor, müteveffa deniyor, şu bu deniyor kendisine, bu deniyor. Ama bu ölen kişiye kefenler giydirildi mi, adı ne oluyor? Cenaze oluyor. Hanımlara gelince, adı cama hanımlara gelince. Tabii öyle hanımlarımız var ki şimdi aman kefen deyince ürperir. Ama o kefini giyecek, giyecek muhtemelenler. Nice genç kızlar, yani hayatının bahrındaki genç kız, güzel kızlar o kefeni giyiyor muhtemelenler. Nice sözlü, dışlandı kızlar, genç evliler kefeni giyiyorlar. Kadın dostu aziz cemaatimiz, Peygamberimizin kızı Hazreti Ümmü Gülsüm vefatında, Peygamberimizin dört tane kızı vardı aziz cemaatimiz. Biri Hazreti Rukaye Hazretleri, Hazretmanın eşi hanımıydı. Peygamberimiz Bedir'deyken o vefat etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir'den zafer olarak Medine girişinde henüz kızı Rukaye'yi gömmüşler, mezardan cemaat geliyorlar muhtemelen. Onda peygamber bulunmadı. İkinci kızı Hazreti Ümmü Gülsüm. Onun vefatına peygamber Medine'deydi. Bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabir de baba olarak kızının yıkanmasını kadın sahabelerden Ümmü Atiye'ye verdi. O gayet girgin, böyle Allah yolunda başka bir kadın, erkekte aşırı bir kadındı böyle. Çok İslam'a bağlı, tekva. Peygamberimiz ona bu görevi verdi. Ümmü Atiye, sen kızımı yıka dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dış kapıda oturdu. Oturdu böyle. Baba olarak tabii. Eline kefenler peygamberimizi bekliyordu. Dedi, ya Resulallah yıkama işte tamam. Peygamberimizin tarifi yıkıyorlar ama işte. Şöyle yıkan, böyle yıkan etti peygamberimiz. Yıkandı. Tamam ya Resulallah yıkama işi yaptı. Ne yapalım şimdi? Peygamberimiz kendi kefenlerini tek tek verdi. Önce gömlek verdi peygamberimiz. Bunu kızıma giydirin bakalım önce bunu. Gömlek. Az önce arz ettiğim gibi düz bir şey işte. Yani başa geçecek kadar iktidar dikişsiz böyle. O giydirildi. İşte az cemaatinin her kadının sonunda bunu giyecek muhtemelen. Gardırobunda neler neler var. Öyle hanımlar var ki bir gidene tekrar giyemiyor. Hepsi kalacak. İşte peygamber kızı da o önce kamis denen gömleği giydi. Ondan sonra peygamberimiz hımar denen başörtüsü. Onu da peygamber verdi. Ummu Atiye Huzhaza al bunu. Bununla kızımın başını ört. Baş yüzü örtüldü onunla. Başörtüsü. Şimdi burada aklıma bir şey geldi aziz cemaatimiz. Elde olmadan başörtüsü meselesi bak burada aklıma geldi. O aleme başörtüsü gidilemiyor bak gidilemiyor muhteremler ya. Dünyada bazı kişiler başörtüsüne karşılar ama kadın da olsa o da sonunda başı örtülecek, yüzü örtülecek muhtemelen ya. Cemaatimiz. İnşallah ibret alırlar bunları inşallah. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri izarı verdi. Başlamı örtülen verdi. Pamukkale'den sonra. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göğüs bağı denen hırka deniyor. Onu verdi. Yani kadınlarda beş parça oluyor. Kadının göğsünden göbeğine kadar düz bir bezle böyle sarılıyor. En son lifafe üzerine sarıldı. Bunun aksi de olabiliyor. Yani göğüs bu en üstten de olabiliyor kadınlarda. Arası olabiliyor. Olabiliyor. Hanımlarda beş parça oluyor. İşte bir kadında en sonunda kimin eşi olursa olsun aziz cemaatimiz. Ne kadar genç güzel olursa olsun gardırobunda düzinelerle giyeceği olsun, hepsi kalıyorlar. Kadın da sonunda işte bu kefeni giyecek, alnına, burnuna, dizine o pamuklara konacak, kabir konacak, o başörtüsü yüzünü, gözünü kapayacak, kefen bağlanacak, ayaktan baş uzanacak. İşte kadın kefeni giydi mi, artık kadında ne oldu? Cenaze oldu. Hanım yok artık, bayan yok artık. Cenaze oldu. Şimdi gelelim aziz cemaatimiz, bir de cenaze namazının kılınması meselesine gelelim. Cenazenin yıkanması, bu tekfin deniyor bu işlere, gasil deniyor bu işlere, farz-ı kifayi olduğu gibi cenaze namazının kılınması da Müslümanlara farz-ı kifaye olmuş oluyor. Şimdi önce kimlerin cenaze namazı kılınır, kimlerin namazı kılınmaz. Ona bakalım inşallah. Şeraituha, bunun şartları el-İslamı. Önce ölen kişinin Müslüman olması şart az cemaatimiz. Ölen kişi Müslüman değil ise onun namazı kılınmaz, kılınsa haram oluyor. Kılınmaz bence. Efendim ne biliyoruz Müslüman mı onu? Tamam, bilmiyorsak hüsran ederiz, kılarız. Ama İslam'a karşı olduğu belli ise, Kur'an-ı Kerim'e karşı, Allah'ın kitabına karşı, dine karşı, hatta dini imana söven, hakaret eden kişi ise, bu tabi Müslüman değil aziz cemaatimiz. İşte böyle bir kişi Allah korusun, bir insanın en yakınında olsa onun namazı kılınması haram oluyor. Velamızın emri vardır. Vela tusalli alehad minhumat ebeden. Ayet-i kerimesi var. Konuya girmeyeceğim aziz cemaatimiz. Demek öncelikle ölen kişinin Müslüman olması şarttır. İslam inancı olacak. Allah bir diyecek. Haramı haram olarak kabul edecek. Farzı farz olarak kabul edecek. Bu bir. Sonra ve taharretühü. Ölen kişinin yıkanması şart. Namazın kılması için. Bir cenaze yıkanmadan ya da yıkanması mümkün değilse, yani su dökülmeden temim yapamamışsa namazı kılınamaz. Bazen şöyle bir olay olabilir. Kişi başka bir memlekette hastanede ölmüş. Bunu beyaz bir şeye sarıp getiriyorlar. Bunu görenler de bunu yıkandığı zannıyla cenaze namazını kılsalar. Cenaze namazını kıldılar. Kabir sinyolcu başladı. Arkadan haber geldi. O hastane yıkanmamıştı diye haber geldi. Ne yapılacak? Hemen cenaze geri döndürülecek. En yakın mümkün olan bir yerde yıkanacak, kefenlenecek, tekrarımızı kılınacak az cemaatine bakınız. Kılınacak. Cenaze yıkanmadan gelmiş. Gelmiş. Yıkandı zannıyla namazı kılındı, mezara gidildi. Ve o cenaze mezara indirildi. Mezara indirildi. Henüz üstüne toprak atılmadan haber geldi ki yıkanmamıştı diye. Hemen oradan çıkarılır. Çıkarılır, en yakın bir yerde yıkanır, kefenlenir, namazı tekrar kılınır, öyle gömülür aziz cemaatimiz. Diyelim ki yıkanmadan gelmiş ama yıkandı zannedildi. Cenaze namazı kılındı, bedara kondu, üstüne toprak atıldı artık, defnedildi, gömüldü artık. Haber geliyor yıkanmamış diye artık mezar açılmaz. Dışarı çıkılması haram oluyor artık. O Allah'a ait de verecek. Peki ne yapılır? Namazı kılınmıştı. Abdesti yoktu ama. Namaz iptal oluyor. Bu defa o kişinin mezarı başında tekrar namazı kılınır az cemaatimiz. Yıkanması şart demek ki. Tükaddimühü ve cenazenin mutlaka cemaat önünde olması gerekiyor. Huzuruhu ev huzuru ekseri bedenihi. Bir de cenazenin bedeninin tamamı ya da bedenin yarısı ile beraber başı. Eğer başı yoksa cenazenin bedeninin yarıdan çoğunun bulunması şart. Hanefi Azı cemaatimiz bakınız. Allah korusun işte yangında bomba infak etmiş, uçak kazası olmuş, parçalanmış. Bu ölen kişinin toplanan beden parçaları eğer yarısı ancak toplanabilirse o bir organ hükmünde oluyor, yıkanmıyor, bir beden sarılıp gömülüyor, namazı kılınmıyor altında. Mutlaka ölen kişinin bedeninin yarıdan fazlasının bulunması lazım geliyor. Yıkanması için, kılması için. Bu Hanefi'ye göre azim. Hanefi'ye göre. Diğer mezheplere göre ise bedeninin yarıdan azı olursa toplanan parçalar yıkanır, parça parça yıkanır bunlar, namazı kılınabiliyor. Ve bir de Hanefi'de ve Maliki iki mezhebe göre de cenazenin önünde hazır olması şarttır. Gaibin namazı kılınmaz. Mesela kişi başka bir yerde ölmüş. İyi kişi ölmüştür. Bu ölen kişi cenazesi başka yerde olduğu için bu namazı gaiben kılınmaz muhtemelen Hanefi'ye göre. Yalnız Hanbeli ile Şafii mezhebine göre gaibin namazı kılınıyor. Onların delili ne peki konu kaynakları? Hadis-i şerif var Tirmizi'de Peygamber Şehir buyurdu onlara. İnne hakim Necaşi. Peygamber buyurdu sahabelerine. Kardeşiniz Necaşi. Yani Habeş İmparatoru Asame ismi. Kadın Mate öldü. Öldü. Habeşistan'da öldü. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e bildirdi. Ya Resulallah. Necaşi Aslam Hazretleri o İslam olmuş çünkü. Habeşistan'da öldü. Yıkandı. Şu anda hazır. Namazı kılınız. Bunu da Peygamberimiz de hesabına bildirdi. İşte Esame kardeşiniz vefat etti. Fevkûmû fesallû aleyhi. Kalkın on namazını kılalım. Hazreti Necaşi Aslam Hazretleri Habeşistan'da, Peygamberimiz Medine'de eshabına o namazını kıldılar. Hanbeli mezhebi ile Şafii mezhebi bu olayı, bu tabi kesin bu, olay alarak demek ki gaibin namazı kılınabilir buyuruyorlar. Hanefi, Maliki mezhebi de kılmaz. Neden diyorlar? O Peygamberimize özeldi diyorlar. Evet uzakta ama Peygamberimiz onu görüyordu. Peygamberimiz görerek namazı kılıyorlar cemaatimiz. Şimdi günümüzde bazı kişiler böyle gaibe namaz kılıyorlar. Yani başka ölmüş bir İslam büyüğü namazı kılıyorlar. Kılabilir mi? Kılarlar cemaatimiz. Ama Şafii mezhebinin önünü kılmaları gerekiyor. Hanefi kılamaz böyle şey. Yani Şafii mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınıyorsa öyle kılmaları gerekiyor. Hanefi'ye göre olmaz böyle şey. Peki nasıl kılınıyor Şafii'ye göre? Tabi ezan okuduğu için bütün cemaatimiz inşallah haftaya bu konuya devam edelim inşallah. Lillahi Fatiha.